الفصل الثالث درهم فصل د سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه نے روایت تے قال جاء رابي راغل یو زمیدار او باندچی اور ادا خدا و زمانی دا اللہ دا حبیب دا صحبت با برکت دا وجنا دا زمیدار دا شان دا جن نور صحابہ بسلوی شان راغل یو باندچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال فرمائلو علمنی کلاما نقولہو ویر اللہ حبیبا مالک علیم را تدیو دا تی کلام چی زیوائم قال اللہ حبیب ورد فرمائلو قل وائم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له دا سوائم اللہ اکبر کبیرہ دا سوائم والحمد للہ کثیر اللہ اکبر کبیرہ مانا اللہ الوید کبیرہ دیر لے والحمد للہ کثیرہ وحمد ندی اللہ لر دیر لیر وسبحان الله رب العالمين پاکی دا الله لرا چې پالونکې د مخلوقات دی او دا سوا لا حول ولا قوت الا بالله العزيز الحكيم ور علي العظيم ثابت دی وای په صحیح روايات کې العزيز الحكيم راغلی لا حول ولا قوت الا بالله العزيز الحكيم دا کلمات چې ورته وخې نو باندشی دا اللہ حبیب تو وی فقال هاولائی دی ربی وی دا کلمات خمی دا رب دا پارا دی فمالی نو محلس دی مانا پارا بسی دا خو بزر اللہ بڑائی و ذکر بیانو نو زمان پارا بزان دا پارا بس سوال کو فقال اللہ حبیب ورطو فرمائل قل وایا اللہم اغفر لی اللہ مال بخنو کی ورحمنی فما رحمو کی وحدنی ما تہدایتو کی ورزقنی او ما تری ذکر آکی وعافنی او اللہ ما تا معافات راکی دا مصیبتنو دا تکلیفنو نما تسر آکی معافات را تراکی وعافنی ما یعنی دا مصیبتنو تکلیفنو نامحفوظ ساتی راوی وی شکر راوی فی عافنی دا راوی شک دے پا دے لفظ دا عافنی کے دا دے پا اثبات و دا دے پا نفی کے چې دا الله حبيب دا عافيني لفظ ویل نه کړه ور دین جوړ دی احتیاط شه چې وی راوی غره دا حدیث ذکر کولو نو وی وی چې دا عافيني د دې لفظ په اثبات او نفي کې بشک لري پر اوس نور محدثین ویل ور راجه او اثباته وی راجه خبردار چې دا عافيني لفظ ثابت دی ځکه حدیث امام مسلم رحم الله ذکر کړي او پاره کې دا عافيني لفظ موجود دی وجون کې راوی ته شک وو نو دومره احتیاط کړي چې څنګه الله حبیب دا لفظ نه فرمایله او زه وو نو ثواب زما په آخرت کې مؤاخذه کیږي رواه مسلم د دې حدیث روایت کړی امام مسلم رحمه الله په دین کې دی وجه راځي دا څنګه خبره ده بعضی صحابه کرامو لفظ 40 اور دل وي دجال وسلويخ سلويخ راځي تیرې یا بازی که ابو هریره رضی اللہ عنہ چاوی چی کلنه دی کردی آقوی بس تسلوی اختو لفظ را نیاد دی او دا میاش تو او دا کال لفظ نیشتا نظر دا زان آور سر دا کالونو دا میاش تو خبری نن تغب نن دور دا مسلمانانو غلطی خونو چی پدین کی دا زان خبری سی واقعی وانانس اندانس رضی اللہ عنہ روایت تے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر علی شجرت یابست تیر شویو پیو اونایا بست الورق چوچو پانوالوا فضور بها بیعصواهو وحلی ودغونی لرفق بلی امسا فتناثر الورقو راغین پانی را دونی دلیوی فقالن اللہ حبیب فرمائلیو انا الحمدللہ و سبحان اللہ وی الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ ویل واللہ اکبر ویل تو ساقط ذنوب العبد دا ختم ویر جوی گناہ دا بندہ کما یتساقط ورق هذه الشجره لکچ رو غرزی دیا پانی دا دیونی نو ذکر سر گرا دا بند گناہ نریچے ہر وقت سے ذکر کئی سرے تلاوت کئی رواہ الترمیزی وقال هذا حدیث غریب وان مکہول دا حضرت امام مکہول رحم اللہ نے روایت اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دي اکثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله وی ډیر وای لا حول ولا قوه الا بالله فانها بشک دا کلمه او دا کلمات من کنز الجنه د خزانی د جنت لوي. قال مکهول مکهول رحم الله وی فمن قال چا چې وی لا حول ولا قوه الا بالله دا چې وی چې نشته ده د ګنا نه اوریدل او نشتا دے دنے کو کول مگر دا اللہ پا مدد ولا من جا من اللہ الا الے او نشتا دے نجات مگر دا اللہ دا طرف ننے الا الے نو کشف اللہ عنہ سبعین باب من الدر لربکی اللہ دا دنا او یا دروازی دا تکلیف ادنا حال فقر چپائے کی معمولی غنتے معمولی پدغی او یاو کی فقیری را اللہ بے فقیری غریبی مصیبتون لرکی رواه الترمذي وقال هذا حديث ليس اسناده بمتصل واذا حديث ده سند متصل نه زك مقبول اگر چ تابعید رحمه الله ولم يسمع نبي هريره ددد ابو هريره رضي الله عنه سما ثابت نرا وعن ابي هريره و حضرت ابو هريره رضي الله عنه روایت ته ده فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي ني لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله دواء دوائدا من تسعة وتسعين داعا ليوكم سلو بمارو اے وئی کدا باطنی بیمار ہے یو کہ ظاہری بیمار ہے باطنی بیمار ہے شرک کفر کینا حسد غیبتنا چغلی گناہوں کون دا دیوکم سلو بمارو علاج او دوائدا ایسرھا الہم او پاغه کې آسان بیماری دا غم او فکر دی یدي په لور هم دې توي چې څه سبب نشته خو پریشان دی دیو جن باز خلک راشي وي سو وجه نشته خو خفه نه غیر پردا وظیفه ورکو چې لا حول ولا قوت الا بالله او کله سبب معلومی د غم غیر پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث نو بلا څه سبب بس لري خفه پریشان دی نو دا کلمه دې ډېر ډېر سره وي لا حول ولا قوه او دا وسوسې چې شیطان راولي نو کوم سړی پسې شیطان لګي درې ارچا پسې لګي غبا سره ډېر په وسوسو کې واچي نو دا غیر پارم دا ډېر لوی علاج دی لا حول ولا قوه الا بالله خو په معنی ځان پوي وي او معنی هغه چې حدیث مرفوع کې لا حول عن المعصيه ولا قوه على الطاعه الا بالله الا بعون الله وعنه دغه ابو هريره رضی الله عنه روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي الا دلک علی کلمتن خبردار درلندر کوم په یو کلمې من تحت العرش چې غلان دې د عرش نه لامن کنز الجنه او د خزانو د جنت نه لا حول ولا قوه الا بالله یقول الله تعالی کله چې بنده دا سی وای نو رب العالمین فرمای اسلم چکلب دا بنده دا سی وای او نو رب العالمین فرمای اسلم دی بنده سو کو اسلم عبدی زما احکامات لزما دا بنده تابعدار شو واستسلم او خپل معاملا او کارونه ماتو سپارل پښه خبر وره اسلم زان تابع کو زما احکامات توستسلم او ټول کارونه مال سپارل چې الله ارتستا پلاس کی د خیر او د شر مالک دی د هدایت او د زلالت مالک ته فضله کې د خیر رسول والته د نیکو او د قران او سنت د علم او د عمل توفیق ورکول والته رواه البیهقی فی الدعوات الکبیر رواهما دا دواړه حدیث د دې روایت کړی د امام بیهقی په دعوات الکبیر کې وان ابن عمر د ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته قال فرمای سبحان الله هی صلاۃ الخلائق ویدا سبحان الله نے دا عبادت د مخلوقات ره و ام من شین الله یسبح بحمده ته تمام سجن عبادت سره هر شی سبحان الله والحمدلله کل قد علم صلاته وتسبیحه ویدا طول مخلوقات عبادت دے والحمدلله کلمۃ الشکر او الحمدلله دا کلمۃ الشکر دا ولا الہ الا الله کلمۃ الاخلاص دې ته کلمه د اخلاص وای ځکه دا هر معبود باطل لفدا او دی یو الله د اولوهیت ثبوت ته والله اکبر الله اکبر تملو ما بین السماء والارض دا ډکوي هغه چې دی په من د اسمان او زمکه کې وای را قال العبد کله چې وبنده وای لا حول ولا قوه الا بالله قال تعالی فرمای الله تعالی چې اسلم زما بنده زما حکمونو تزان تابع واستسلم هر سي مال او سپارل رواه رزين صلی الله تعالی چې ابراهيم عليه السلام نبي عليه السلام ته وي چې امت ته سلام کوا او ورته وای چې د جنت زمکا ډېره پاکه خاور ده او ډېری خوږي وبدي خدا خالی میدان پروت ده خالی میدان پروت ده او پدې کې بوټي بلګي د زمکه نه دا غي باندې موږ چې اشکال له جنت هوې لکیږي غزمکه ته چې دونو بوټو نه ټکې او دلته وي قیان لاغین دو جوابونه کړی دي په لور ہے تاسو پرې مشکا شریف کې پدیش پغم حاشیه لیکلی دي شپغم حاشیه کې وایي چې انها قیان و اذا جمد قاعدنا او قاصت وی وهي الارض المستویه الحالیه من الشجر دا ازمکه توي چې هموار وی او خالی وی د بوټونو نه وستشکلا او دی خبره کې اشکال لے بے انہو یدلو چی دا حدیث خود دلیل لے علا ان ارضوها خالیتن ان لشجار چی زمکہ دا جنت خالی دا بٹھونا والقصور او دا بنگلونا وہو خلاف مدلول الجنہ او دا خود دا جنت دا لفظ دا مدلول نا خلاف دے زکر جنت خواغذی لوئی چی بنگلی دی او تشباغو دا دی نگورا وی و اجیبا دو جوابو نما کریو ناستاسو پہاشیم دی و اجیبا جواب شویده بی انها لا تدلو وی داد دی خبر دلیل ندی علا انها الان و کی آنون چگنیو سم خالیز مکا پرتا دا بل علا انها کانت فی نفسها کی آن اے دا نفس پہ اعتبار خدا داگوا خوال الاشجار فیها مغروستن بجزاء الامال بوٹی پدی کی کرلی شوی دی د وجه د اعمال او د جزانا نو دیکي مقصد دا دی چې دا خو فی نفسه ها دا غوا او د خلکو د اعمال او د وجه نه پدی کی باغات کرلی شوی دی یو جواب ادا کړو یا دا وای اول مراد یا مراد دا دی چې ان الاشجار فیها دا بوٹی پدی کی لما کان ترکل چول اجل الاعمال دا ملو د وجه نه نفق انها غرست بها تب ویګنی چې دا د عمل د وجه نه کړل شي وي دا دو جوابونه مونږ کړیو او دغه طریقې سره دی استاد په حاشیه ذکر دی باب